खुदावन तू ही तो मेरी चट्टान, ए खुदावन मेरे खुदावन तू ही तो मेरी चट्टान, तू ही तो मेरे दिल में बसा है, तू ही तो मेरी है जान, तू ही तो मेरे दिल में बसा है, तू ही तो मेरी है जान, ए खुदावन मेरे खुदावन तू ही तो मेरी चट्टान। दुखियों का सहारा तुझसे है ये जग सारा, तू ही है दुखियों का सहारा तुझसे है ये जग सारा, जीवन के बहते सागर का यीशु तू ही है किनारा, जीवन के बहते सागर का यीशु तू विश्वास है, तू ही तो ईमान, तू ही आस है, तू विश्वास है, तू ही तो ईमान, ए खुदावन मेरे खुदावन तू ही तो मेरी चट्टान, ए खुदावन मेरे खुदावन तू ही तो मेरी चट्टान। दुनिया है ये मतलब की झूठा है हर सपना, तू ही यार है, तू ही प्यार है, तू मेरी पहचान, तू ही यार है, तू ही प्यार है, तू मेरी पहचान, दे दे आशीष मुझको खुदाया मैं तुझ में बना रहूं, दे दे आशीष मुझको खुदाया मैं तुझ में बना रहूं, तेरे सिवा किसी और को ना मैं ए खुदा सजदा करूं, तेरे सिवा किसी और को ना मैं ए खुदा सजदा करूं, बंदगी तू है जिंदगी तू।